Entrén. Det har egentligen varit två hus här. Och så det har varit olika ägare, det har varit att det har gått i konkurs och liknande. Sen har man byggt ihop de här två husen och det blev denna herrgård. Och det är så att säga Bergmansläkten som har gjort det. Och att de har varit så otroligt duktiga att kunna skapa sågverk, idga handel här uppifrån ända ner till Stockholm och utlandet och med allt vad de har haft. Alltså, och med tanke på de tiderna, det är ju fantastiskt egentligen. Och det är ju det som vi har idag, Billerud, före detta ASSI, är ju en delar av den sågverksepoken som då man startade. Johan August Bergman ärver Grytnäs efter sin far, Johan Bergman Olsson, som i sin tur har köpt gården på exekutiv auktion redan 1843. Tidigare gården inte haft någon riktigt konkret användning för familjen, men nu avser Johan August att göra detta till sitt residens i Kalix. År 1871 står mangårdsbyggnaden färdig efter att han har låtit riva hela eller åtminstone delar av den gamla gården och ersätter den med dagens herrgårdsbyggnad. Byggnadsstilen bryter mot den traditionella på orten. Fortsätt in i herrgården och då gå rakt fram och in i matsalen.